أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize bizi, bize Rabbimizi, bize dinimizi, bize hayatımızı, bize dünyayı, bize ahireti anlatıyor. Onu dinlerken böylece dinlemek gerekecek. Değilse sıradan biri, insanlardan biri, sözü kendisine reddolunacaklardan biri diye dinleyince söyleyene de dinleyene de ne faydası olur? Kulak kesiliyoruz, öz kulağımızla ciddi dinliyoruz, emanet kulakla dinlemek istemiyoruz, can kulağı diye de söylediklerini söylemedikleriyle karıştırıp dinleme yanlışına girmek istemiyoruz. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den haber vererek diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş: Men ubliye belaen fezekerahu fakat şekerahu. وَاِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ. Kendisine bir iyilik yapılan kimse, bu iyiliği eğer gündeme alır, söyler, zikrederse, yapana şükretmiş. Ama yok eğer onu gizler, ortadan kaldırır, sanki yokmuş gibi davranırsa, yapana nankörlük etmiş olur. Sosyal bir kural. İnsanların insanlarla beraberliğini anlayan, anlatan, söyleyen, dinleyen, yani o beraberliğin merkezinde bulunan insanlara konuyu irdeleyen, gündemde tutan bir kural. Söyleyin, size birisi bir iyilik yaptı mı? Hayatınızda oldu mu öyle? Bana hiç kimse ömrüm billah kesinlikle hiçbir şey yapmadı diyen olur mu? Annesini atlasın, babasını unutsun, kardeşleri olmasın, komşular yok, hiç kimse yok ama insanlarla hiç beraber olmasın, görüşmesin, konuşmasın, konuştuğunu kimse dinlemesin, yardım etmesinler ya da ilgilenmesinler, adam yerine koymasınlar, iyilik yapmasına zemin hazırlamasınlar. Var mı böyle bir adam? Kesinlikle hayır. Demek ki birinin iyiliği bazen yapılması gereken bir şeyi yapmak şeklinde olur, bazen de yapılmaması gereken şeyi ortadan kaldırmak şeklinde olur. Öyle olunca mutlaka herkesin, herkese bir iyiliği vardır. İşte böyle bir iyiliği kim ki zikreder, kim ki gündemde tutar, kim ki söylerse, diline alırsa, ifade ederse, yani falan bana şöyle iyilikte bulundu, filan bana şöyle bir iyilik yaptı, falan adamın şöyle bir durumu, filan adamın böyle bir hali vardır derse ona teşekkür etmiş olur. Yapana şükretmiş, böyle bir imkan verdiğinden dolayı Allah'a da şükretmiş olur. Ama gizlerse, ama ağzını almazsa, ama söylemezse, sanki ağzı eskir gibi, sanki kafası bozulur gibi, onu sanki yokmuş gibi davranırsa o zaman da küfretmiş, nankörlük etmiş olur. Küfranı nimette bulunmuş olur. Beraber yaşayan insanların bunu zaten yapmaları zorunlu ama arada bir bazen tesadüfen karşı karşıya gelen insanlar eğer birbirlerine güzellikler, iyilikler sunmuşlarsa karşı tarafın hemen bunu açığa çıkarması yani teşekkür etmesi yerinde olacaktır. Yoldaydınız, karşıdaki yol verdi geçmenize ya da yardımcı oldu hareketinize veya uyardı bir tehlikeden dolayı sizi veya size bir çeşit bir yardımı dokundu, işte sizin gitmenizi kolaylaştırdı, durmanızı, anlamanızı, bilmenizi, zikretmenizi gündemde tuttu. Yani sizi onunla bütünleştirdi, o sizin işinizle sizi birleştirdi, yani bir yardım oldu. İşte onu söyleyin, ona teşekkür edin. Ama bir daha görmeyeceksiniz belki. Ya biniyordunuz, ya iniyordunuz, ya karşıdan karşıya geçerken ortada duruyordunuz. Yani ne yaparsanız yapın ama bir şeyler yaptı karşınızdaki. Siz ona bunu haber verin, teşekkür edin. Bunun iyilik olduğunu anlasın ve de bu iyiliğe devam etsin o. Siz de teşekkür edin ona. Yol sordu, yer sordu, adres sordu birileri, ona tarif etmeniz gerektiğine evet dediyseniz ama başta, yani bir kötülük merkezini soruyorsa ya da bir cinayet ortamını soruyorsa ya da bir isyan makamını, mekanı soruyorsa onu ondan uzaklaştırmak zorundaydınız. Bu da ayrı bir iyilik olacaktı, ayrı. Ama siz eğer olması gereken bir şey konusunda yardım etmişseniz, hatta isterseniz hatırlatın ona. Ama ben Müslümanım, peygamberim bana böyle yapmamı emretti de ondan deyin. Böylece hani bir taşla iki kuş mu, yoksa iki taşla iki kuş mu vurmuş olursunuz. Çünkü yol gösterecektiniz ama neden? Ama siz Müslümansınız da ondan. Yani siz ondan hiçbir şey beklemediniz. İnsanlık gereğidir filan da demeniz gerekmezdi tabii. Çünkü insanlığınızı kazandınız. Ne oldu? İnsanlığınız, yani cenazeniz, namazınız kılındığı gün artık insan değildiniz ya, bir bölümünüz ceset olmuştu, işte onu yıkayıp kefenlemişlerdi, diğer bölümünüzü kimse görmemişti zaten ama sizden bir şeyler ayrılmıştı, bunu biliyordu herkes, hissedebiliyordu. İşte can bedenden çıktığı gün artık insanlık bitmiş olacak mıydı? Ama siz insanlık yapamayacaktınız, çok insan yaşadınız ve bitmiş miydi? Öyle değil. İnsan, insanlığını, yani İslamlığını, Müslümanlığını gündemde tutma fırsatı buldukça teşekkür edecek ve bunu Allah'a şükür olarak arz edecektir. Bunu gündemde tutar, söylerse, bunu hatırlar, hatırlatırsa, bunu ifade ederse, şükür görevini yerine getirmiş olacak, değilse küfran nimette bulunacaktır. Yoldasınız, karşıdan biri. Evdesiniz, evden biri. Bir yerdesiniz, orada biri. Bir şeyler yapıyordunuz, yapmayan biri. Bir şeyler yapmıyordunuz, sizin durumunuzda olan biri size destek oldu. Ya engel olarak, ya yanlışınızı hatırlatarak, ya doğruyu göstererek, ya bir şeyler yaparak, işte ona teşekkür edin. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyordu ki, insanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Allah'a şükretmeyi bilmez. Evet, bazen insanlar böyle bir iyilik karşılığında bir teşekkür borcunu ifa ederlerse, karşıdakinin belki hayatı boyunca kendisiyle diyaloğun güzelliğini kazanacaklar. Ama biz öyle iyilikler, öyle güzellikler, öyle teşekkürler yapalım ki hem bize hem karşıdakine sadece 40 yıllık bir hatır kazandırmasın da bir ömür iyilik ve bir ömürden sonra cennette iyilik kazandırsın. Bir başka hadis. Annelerimiz naklediyorlar. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hanımlarından kimileri. Tabi bu arada mesela Hafsa radıyallahu anha bize rivayet ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Men ete arrafen fe se'elehu an şeyin lem tukbellehu salatun arba'ine leyleten. Estağfirullah. Allah korusun. Bir kimse arrafa giderek gaybtan bir şey sorarsa, işte bu adam gitti ve sordu diye, onu bu işe layık gördü diye 40 gecelik namazı kabul olunmayacak, yani sevabına nail olmayacaktır. Arraf demek, geçmiş olayları, mesela çalınan malları, yerlerini, kimlerini bildiği iddia edilen insanlar. Ama kahin bunun tersine, arraf geçmişe ait bilgili idiydi. Kahin de gelecekte, ileride gerçekleşecek olayları bilir mi iddiasında olan adam. Müneccime gelince, gökteki cisimlere bakarak, ay, güneş ve yıldızların hareketlerini takip edip, işte onlardan kendince hayatla ilgili kurallar çıkaran adam. Ona da müneccim diyoruz. Yani yıldızlardan bizi, bizim hayatımızı yorumlamaya çalışan insanlar. İşte böyle gizliden gizliye, herkesin bilemediği, biz biliriz iddiasıyla birilerinin hayatta kendilerine yer bulduğu insanlıktan bu yana hep var ola gelmiş. Hatta belki bir anlamda falcılar var, remilciler olur ya da işte kahinler olur ya da arraf dedik, hadiste denildiği gibi müneccimler olur. Peki bunlar hep yalancı mı? Hiç dedikleri çıkmaz mı? Yani bazen da olsa arada bir ben bildim bak dedi aynen öyle oldu diyenlere ne demedi? Yani kimi insanlar firasetleri, basiretleri, hayat bilgileriyle karşıdakinin geçmişte ve gelecekte yapacakları şeyleri bazen yani tahmin edebilirler ve bu tahminlerinde de tesadüf evet isabet edebilirler. Mesela çocuğunun anahtarımı kaybettim anne diye feryadına yavrucuğum dolaba baksana ama anne bulamadım bak oradaki kağıtları ya da bezleri mendilleri şöyle kaldır altında olabilir belki demesi yani geçmişte olan bir eşyanın kayıp olayına annenin arraflığı anlamına gelir mi? Yok, firaseti anlamına gelir. Zaten çocuğunun bu tür kayıplarını baştan beri biliyordur ve ayarlıyordur. Hatta kızı mutfakta eğer tuzu bulamamışsa onu da bulabilir anneler. Peki ya ustalar? Kalfaların ve çırakların yaptığı düzen, dizayn konusundaki yanlışlarını da aynı bilmiyorlar mı? Mesela geçenlerde bizzat yaşadım. Bir kapı tamir ortamındayım. Kapıyı kapatmaya çalışıyorlar. Eyvah kapanmıyor. Galiba düşmüş aşağıya doğru sarkmış bir tarafı ya da aman efendim dengesi bozulmuş ya yerinden oynamış ya da oynamamış nasıl da çabalıyordu gençler. Baktım ki aşağıda şöyle kalınca bir çivi kapının kapanmasına engel oluyor. Dolayısıyla kapı biraz ileriye doğru gideceğim diye uğraşırken orada da yer bulamayıp sıkışıyor. Hepsi o kadar. Çiviyi sökünce tamam hepsi bitti. Kapı yerine oturdu. Meğer eski yerindeymiş zaten. Ne dersiniz buna arraf denir mi? Denmez tabii. Ya arraf? Adam bilir diyorsanız geçmişi bilir. Ya da kahin mi geleceği bilir. Kimin başına ne gelecek bilir. Kim nerede ne yaptı bilir. Şimdi insanlar nerede ne ediyorlar bilir. Bunu böylece net bilir iddiasıyla giderse birisi arrafa ve ondan da gelecekle ilgili, geçmişle ilgili, hayatla ilgili, mematla ilgili program bilgisi sorar. Yani uygulayacağı bilgileri alırsa 40 gecelik namazı kabul olmaz ama. Fakat mesela şimdi siz ne yapıyordunuz? Yemek yapmakla meşguldünüz öyle mi? Bir bayan olarak mutfaktasınız ya da lokantanız var. Siz lokantanın arka bölümünde yemek yapmakla meşgulsünüz. Tamam. Bıçağı tam kullandıydınız derken yanınızda olan birisi muziplik olsun diye onu aldı götürdü. Şöyle dolabın birinin çekmecelerinin kenarının öte köşesinin arkasına indiriverdi. Sonra siz onu görmediniz. Kimse de görmedi ama onu orada cinlerden biri görmüş olabilir mi? Evet. Yani var mıydı cinler orada? Aman korkmaya başlamayın. Bizim mutfağı cinler bastı demeyin. Bizim dükkanı cinler istila etti demeyin. Ama bilmiyor musunuz? Melekler de cinler de bizim yaşadığımız hayatı işte beraber yaşıyoruz onlarda. Bakın bulunduğunuz yerde, karşınızda, kenarınızda, altınızda, üstünüzde bir yerlerde var onlarda. Onlar bizimle beraber yaşıyorlar bu dünyada, bu hayatı semada, arzda. İşte onlardan biri varsa orada, vardır elbette. Görmüşse görebilir tabii, ihtimaldir. Peki o cinlerle irtibat kurabilse biri de sorsa, ey cin söyler misin lütfen, bak bu adamın bıçağı kaybolmuş, altın saplı bıçak, ama ne kadar meşhur, maruf, korkunç, büyük, ilgili, bilgili, değerli, ama ne müthiş bir bıçaktı, işte onu lütfen rica ederiz, bize bir buluversen, ah sen vah sen bulursun sen desek. Peki cin de gerçekten onu bilmiş olsa ve hadi bakalım bir kıyak geçtim sana. Ben söyleyeyim dolabın arka köşesinin ön tarafının arkadaki çekmecesinin öndeki parçasının evet filan yerinde saklı diye gösterse ne olur? Ha bildi adam öyle mi? Peki ama insanları bilmez misiniz? Bildiklerini söylerken dalga geçmeyi severler. Ya cin de başlasa oynatmaya ondan sonra bir verip bin alsa. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bir doğruya bin yanlış katarlar. İfade belki tam bire bin değil ama 500 de olabilir. Yani böyle az doğruya çok çok pek çok yanlış katarak söylerler ama diyor Peygamberimiz. İşte ondan dolayı biz geçmişte olan bir şeylerin çözümü için eğer sorun oluşturmuşsa, gelecekte olacak bir şeylerin çözümü için eğer sorun oluşturmuşsa, birileri bu konuda tam ve tek yetkilidir diye müracaat etmeyecekmişiz. Şayet edersek namazlarımız kabul olmazmış. Yani dinimizin direği yıkılırmış. Yani Allah'la diyalogumuz bozulur. Allah'tan aldığımız mesaja biz toz katmış, su katmış olurmuşuz. Onu sulandırınca da her şey bitermiş. Allah korusun. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bize aleyhissalatü vesselam'dan şöyle haber veriyor. Diyormuş ki sallallahu aleyhi ve sellem, men ahabbe en yasile ebahu fi kabrihi fel yasil ihvane ebihi min ba'dihi. Bir adam eğer babası öldükten sonra onunla ilgisini kesmek istemez, devam etsin dilerse, babasının ölümünden sonra onun dostlarıyla ilgisini devam ettirsin. Babanız vefat etmiş, onunla ilginizin sürmesini mi istiyorsunuz? Çok mu sevdiniz, hoşunuza gitti mi? Buna devam etmek ister misiniz? Yapacağınız iş şu, hadi babanızın ölümünden sonra siz baba dostlarıyla beraber olun, onları ziyaret edin, onlarla görüşün, konuşun. Böylece siz sanki, ama Peygamberimiz dediği için, babanızla berabersiniz, öyle sayın. Hani babanızı ziyaret edince ne yapacaktınız? Elini öpecektiniz, öpün, baba dostunuz. Babanız çok severdi, babanız ziyaret ederdi, babanızla görüşürdü, babanızla konuşurdu, babanızla beraber oturur kalkardı. Siz o babanızın dostunun elini öpün babanız yerine. Aynısı olacakmış. Peki, babanızı ziyaret etmek istiyorsunuz, edin baba dostunu. Ona ikram etmek isterdiniz, edin baba dostunuza. Ondan nasihat almak isterdiniz, istişare etmek isterdiniz, yapın. Yani babanızın yerine koyun, devam edin. Böylece siz babanızın ölümünden sonra onunla ilginizi, onunla beraberliğini sürdürmüş olacaksınız. Ama bu ancak onun dostlarıyla münasebeti sürdürmeye bağlı olacak. Hani hatırlar mısınız? Bu hadis, yani bu benzeri hadisleri en iyi bilenlerden biri olarak Abdullah İbni Ömer Hazretleri, ki bu hadiste ondan rivayetle bize intikal etmiş, şöyle Badiye'den gelmiş bir adamla Medine'de karşılaşır, şehir hayatı. Bir eşek üzerinde gidiyordur. Başında da sıcaktan kendisini korusun diye bir bez vardır, bir örtü yani. Şimdi o örtüyle, o eşekle biraz şehir hayatında o sıcakta rahat eden Abdullah İbni Ömer, bakar ki babasının arkadaşı hemen iner, saygılar, sevgiler, hürmetler, tazimler sunar, meşru çerçevede, Allah'ın iznine inandığı kadarıyla. Hal hatır sorar, ilgilenir, yardım etmeye ya da bir isteğinin olup olmadığını sormaya, öğrenmeye çalışır. Derken bindiği hayvanını ona ikram eder, başındaki o sıcaktan korusun diye taşıdığı örtüyü ona ikram eder, onu memnun etmeye çalışır ve sonra arkadaşlarının yanına varır. Derler ki, hayrola ne oldu? Hani merkebin kalmış orada? Peki ama hani başında örtün? Sen sıcakta kalmışsın. Biliyorsun onlar Badiye'den gelmiş insanlardır. Az bir şeyle de memnun olurlardı. Yani demişler ki, o kadar hepsini vermen gerekmiyordu. Az biraz ile idare ederdin. Onu sevindirmek mi konu? Sadece bir başındaki örtüyü verseydin ya da sadece eşeğini verseydin o çoktan sevinir, öteki sana kalırdı deyince, hayır ama o benim babamın dostu. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendim ki baba dostuyla babadan sonra irtibat devam edecek. Ona saygı, sevgi devam edecekmiş. İşte ondan dolayı böyle yaptım der. Ey babası dostlarını bırakıp gidenler. Ey babasının dostlarını ziyaret imkanı bulanlar. Hadi babanızın ziyaretine, hadi babanıza izzet ve ikram etmeye Allah'ın Resulü size imkan hazırlamış. Yani biraz işin özünü söylemeye çalışırsak, yani biraz bizi bize affettirme yolları aramış. Sanki Peygamberimiz Allah da ona yol göstermiş. Madem ki öyle, söyle ümmetine, dercesine, Allah'ın elçisi söylüyor, diyor ki, babanızın vefatından sonra eğer baba dostlarınızla ilginiz devam ederse, sanki babanız vefat etmemiş gibi onunla kazanacağınız sevap imkanlarından mahrum kalmazsınız. Ha gayret, devam edin bakalım demiş sanki sallallahu aleyhi ve sellem. Huzeyfe bin Üseyd radıyallahu anh'tan rivayetle aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Men âzel müslimîne fî turukihim وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ حَفَظَنَ اللّٰهِ Estağfirullah. Ya Rabbi sen bizi koru. Yani ifade etmeye cesaretim olsun inşallah. Çünkü Peygamber dediyse biz de diyelim ama gerçekten çok korkunç bir gerçek. Gerçeğin korkunç olanı. Kim ki diyor aleyhissalatü vesselam, Müslümanlara onların yaşadıkları bölgelerin, beldelerin yollarında, gidiş geliş yollarında eza verir, eziyet edecek şeyler, yani fiiller, hareketler, tavırlar, eşyalar, bir şeyler onun üzerine koyarlarsa, yani yola koyarlarsa, işte Müslümanların laneti, bedduası onlara vacip olur. Yani hadi Müslümanlar, lanet edin onlara, hadi Müslümanlar, beddua edin onlara der gibi korkunç bir gerçek. Allah korusun. Ne dersiniz? Böyle birileri yok değil mi inşallah? Hadi olmasın, öyle başlayalım. Yani benim gittiğim yolda, benim yürümeme, benim gitmeme, benim varmama, benim rahatıma, benim huzuruma engel olacak yollarda hiçbir eza, hiçbir cefa yok değil mi? Bunu böyle kabul edebiliyorsak ne kadar güzel. Müslümanlar birbirlerine lanet edemeyecekler. Hak eden hiç yok, böyle bir şehirde yaşamayı ne kadar isterim elbette. Fakat yavaş yavaş aklıma gelmeye başladı. Kaldırımlarda engeller var mı derseniz? Pek çok hatta. Peki ama yani oraya buraya tükürenler, sümkürenler, süprüntü atanlar, benim geçmemi güçleştirecek bir şeylerini bir yerlere koyanlar, arabalarını, eşyalarını, tezgahlarını, tezgahtarlıklarını bu iş için amade eyleyenler var mı? Sanki gözünüzün önüne geldi mi hemen? Peki ama yollara tekrar bakın. Hatta köpekleri olanlar ya da başka sebeple beni rahatsız edenler veya bir anlamda belki de diyelim ki hamile bir kadın için vitrinde görülen çeşit çeşit ama en lezizlerinden rengarenk meyvelerinden sebzelerine yiyecekler ya da yemekler ve yemekler. Söyleyin rahatsız eder mi yürüyenleri? Ama canım onlar da yürümesinler öyleyse. Doğru. Yani sokakta aslında kimse yürümesin bugün için. Herkes her kapının önünden geçmesin. Kimse bir yerlere çıkmasın. Yürümesinler, gitmesinler, durmasınlar, çarşıya çıkmasınlar. Bakın isterseniz hangi şehirde yaşıyordunuz? O şehrin en kalabalık merkezine gidin, sizin yürüyeceğiniz yere birileri bir şeyler koymuştur. Sizi durdurmak için ama inanın engellemek için değil, yürümenize eziyet vermek için değil, sizi engellesinler. Siz onu görün orada, gözünüzün içine girsin onun görüntüsü, sonra imrenin, beğenin, şöyle içiniz kaynasın, meyledin, kasanızı kesenizi bir düşünün, olmazsa kağıt parçalarıyla anlaşma yapabilirsiniz, şart değil, hemen para vermek zorunda değilsiniz. Daha sonra, hani yazarın biri öyle diyormuş, ekonomik dünyada satıcılar, alıcıları sağmal inek gibi görmeye başladı mı işimiz bitik diye, işte görün, anlamaya çalışın, şimdi alın, sonra ödersiniz, hayat boyu ödeme zorundasınız diyenler engel olmaya çalışmıyorlar aslında, eziyet vermek için yapmıyorlar değil mi? Acaba? Peki benim ruhum ve bedenim darmadağın olmuyor mu böyle bir hayatın gereği? Böyle bir hayatın sonucunda benim dimağım durmuyor mu? Benim aklım şaşırmıyor mu? Ben ne yapacağımı şaşırmıyor muyum? Oğlum, kızımla ben, annem, babamla ben nerede, nasıl hareket edeceğimi şaşırmıyor muyum? Geçecek yer kalmamış, yürüyecek yer kalmamış. Neredeyse insanlar hep birbirlerine engeller üretmişler. Aman bende dur, benim kasamın başında dur. Lütfen keseni benim kasama açıver, döküver, sonra nereye gidersen git. Gidemesen ne fark eder? Zaten sen şaşırmış, ne yapacağını bilemezsin demiyorlar mı? Sanayiler civarında veya tamirhaneler kenarından geçerken dostlar uyarır hemen. Aman dikkat edin, çünkü başı dönmüş insanların yürüdüğü, gittiği, arabaya bindiği yerlerdir buralar diye. Neden insanların başını döndürürler oradakiler? Ama neden bazı yerlerde hiç geçim imkanı kalmamıştır? Yani yürüme imkanı yoktur hatta. Ne dersiniz? Nereden, nereye, nasıl gideceğimizi neden şaşırtır bu insanlar? Ama yani o yollar benim içinse, hep araba için değilse, hep yaya için değilse, hep bisiklet ya da motosiklet için değilse, ama herkes kullanacaksa orayı, neden engellenir bazı gidiş gelişler söyleyin. Ama aleyhissalatü vesselam'ı yeniden okuyor, yeniden dinliyoruz. Huzeyfe Hazretleri haber veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, men azel muslimine fi turukihim, eğer ki kim ki Müslümanları yollarında eziyete maruz bırakırlarsa, Müslümanlar kendi yollarında gidebilme imkanlarını kaybederlerse, işte o zaman vecebet aleyhi Öyle adam için lanetuhum, o yolları engellenen insanların lanetleri vaciptir. Allah korusun. Dahası vardı bu hadisi neredeyse diğer taraftan çepeçevre kuşatan, kim ki yolda insanlara eziyet veren bir şeyi ortadan kaldırırsa bu imandır diye. İmatatul eza anit tariq. Yolda bir eziyet unsuru mu var, onu ortadan kaldıracaksınız. Bu imandır. Peki yetkili olanlar, imanınızı size, sizi imanınıza sipariş edelim. Ne dersiniz? Yetkililer deyince siz hemen ta bir yerlerden bir yerlere, öteki şehirden beriki şehri anlamayın. Patronlar yetkili değil mi? Yani oraya koyduğun eşyayı içeriye alabilirsin, yetkilisin. O dükkan sahibi yetkili değil mi? Hemen sen oradan insanların eziyet gördükleri bu eşyayı içeriye alabilirsin. Ya da o kokan şeyleri, o tüten şeyleri, o rengarenk şeyleri, o çeşit çeşit şeyleri, yani insanların kasalarını, keselerini darmadağın değil ama ruhlarını, bedenlerini, imanlarını, İslamlarını paramparça eden şeyleri siz o göz önünden kaldırabilirsiniz, yetkilisiniz. Kalfalarınızın yaptığını, çıraklarınızın yapacağını, sizin emrettiklerinizi geri alabilirsiniz. Ama başka çareniz yok. Bakın, Müslümanların laneti gerekiyormuş. Eğer lanete bir uğrarsanız işiniz bitik, haberiniz olsun. Titiz davranın. Onsuz da olabilir. Parçalansanız da, paramparça olsanız da, darmadağın olsanız da, yolları kapatsanız, bütün yollar sizin dükkana atsanız da, kazanacağınız kadar kazanıyorsunuz. Unuttunuz mu? Gidiveriyor sonra bazen kazandıklarınız, kalmıyor çoğu zaman, onun bir de bereket formu vardı. Onları kaybetme pahasına yine devam mı edeceksiniz? Bir yaz günü, şöyle sessiz, halim selim, hanımefendi bir kadın, yanında 5 veya 7 yaşlarında bir çocuk, elinde 1-2 paket, galiba bir yerlerden bir yerlere, otobüs durağının kenarındaydı. Yanındaki çocuk, yerinde duramaz bir çocuklukla annesini ikna etmeye çalıştı ve kenarda herkesin lütfen ama bak ağzının değil beyninin suyu akar değilse hadi bu dondurmadan yemek zorundasın diyen birinin tezgahına kapıldı çocuk ve bir küçük minicik külah dondurma alındı. Ama çocuk ya, bir de külaha yerleşmemiş ya dondurma, henüz daha yerleşmeyen dondurma bir iki dil hareketiyle yerle bir oldu. Çocuk bir dondurmaya, bir elindeki kalan bomboş külaha baktı. Sanki elektriklenmiş gibi yerinde duramaz oldu. Sekti, bağırdı, feryat edip figan ediyordu. Anne o utangaç haliyle, o edep terbiye timsali davranışıyla susturmaya çalışıyor ama içinde bir burukluk hissettiği belliydi. Çünkü yanında sadece küçücük bir külah dondurma alacak parası vardı ya da öyle uygun görmüştü ve kenarda dondurmacı rahattan dört köşe sattığı dondurma az gelmiş, yeniden bir daha satma heyecanına kapılmış olmanın gururuyla ya da durumuyla ya da işte o haleti ruhiyesiyle kendinden geçmiş, sadece gülüyordu. Ne dersiniz? Eziyet değil diyeyim bu çocuğa. Yani vitrinlerde görülenler eziyet değilse, sokaklarda görülenler eziyet değilse, binilenler, gidilenler, giyilenler, yenilenler eziyet değilse, peki ya bir yerlerde durup geçmemize doğrudan engel olanlar da mı eziyet değil dersiniz? Kim ayarlayacak? Ey lanetten korkan Müslümanlar! Ey Müslümanların lanetinden korkması gereken insanlar, yolları boşaltın ve insanlar bu yollarda gitmesi gereken yerlere gidiyorlarsa, gideceklerse gitmeye devam etsinler. Ama işin bir de tam tersi var, biliyor musunuz? Aklıma geldi, söyleyeyim. Yalnızsa birlikte düzeltelim. Bir yol düşünün ki o yolda giden herkes, gidilen her yer Allah'ın istemediği yere doğru gidiyorlar. Yani öyle bir yol ki adım atanlarından attıranlarına, yanında yürüyenden arkadan koşanlarına, plan program yapandan orayı zemini hazırlayanlarına kadar, sağlı sollu yerleşenlerden ileride var olanlara kadar hepsi Allah'a isyan üzere kurulmuş bir dünyayı yaşıyorlar. Böyle bir yoldan gitmesi gereken insanlar hep cehenneme doğru, isyana doğru, günaha doğru, hataya doğru gidiyorlarsa siz de bir taş mı koysanız böyle bir yola? Yani birileri gitmese diye barikat mı koysanız, bu ayrı galiba, bu eziyet değil. O eziyetten kurtarmak, harama engel olmak, cehennem yolunu kapamak, cennet yoluna çevirmek için işaretler koymak demektir. O işin bir başka tarafı. Mesela siz yolda yürüyorsunuz. Bir delikanlı size soruyor. Falan İslam merkezine nereden giderim? Bir genç kız size soruyor. Filan İslam merkezinde ben hemen 15 dakika sonra olmak istiyorum. Acaba en yakın yol neresi? Bir başka ihtiyar soruyor. Ben Allah'a isyan için falan yere gitmek istiyorum. Yardım eder misin? Elinden tutar mısın? Arabana bindirir beni götürür müsün diye. Ne yapacaksınız? Allah'a isyan merkezine götüreceksiniz, öyle mi? Yardımlaşacaksınız, elinden tutacaksınız, tarif edeceksiniz, öyle mi? Gücünüz yeterse yardım edeceksiniz ama engellemeye. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşinize yardım ediniz. Sahabe hemen hatırlıyor, ya Resulallah mazlumu anladık, yardım edelim. Peki zalime nasıl yardım ederiz? Onların da zulmüne engel olursunuz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğunu haber veriyor. Men iste'amela racülen min isabetin ve fihim men huve erdâ lillâhi minhu. Fakat khanallah ve rasûleh vel mü'minîn. Allah korusun. Men iste'amela racülen min isabetin. Kim ki? Bir adama görev verirse, yetkili bir adamdan söz ediyoruz. Bir adama görev veriyor, toplumsal bir görev. Bir grup içinde bir adama görev veriyor. Üstelik o grup içinde ve fihim men huve erdâ lillâhi minhu. Allah'ın daha çok razı olacağı bir kimse var veya başkaları var. Buna rağmen daha alt kademede Allah'ın rızasına daha az yakın olan birileri var ki işte onlara görev veriyorsa, tayin ediyorsa, istihdam ediyorsa, işte o zaman o adam, o toplumun sorumlusu, o grubun reisi, Allah'a da, Resulüne de, müminlere de hıyanet etmiştir, haberi ola. Bir grup dedesiniz, çocuklarınız ve torunlarınız adına aile grubunuz olabilir. Bir grup bir mahallede yaşıyorsunuz. Hepsi mahalledekiler, siz reis durumunda, sözü dinlenen durumundasınız. Bir grup, bir camiye gelen cemaat, dostluklar, arkadaşlıklar oluşturulmuş. Onların içinde siz söz sahibi durumundasınız. Veya bir grup, yıllanmış, yıllardır beraber olduğunuz, bilmem hangi devreden bu yana, devre ya da doğru arkadaşlık grubundasınız ve siz söz sahibisiniz. İçinizden birini, içlerinden birini, o gruptan birini bir göreve atadınız. Yani emrettiniz. Onu görevlendirdiniz. Onu bir konuda istihdam ettiniz. Şu iş senin için. Hadi bakalım bu grup adına sen bu konumdasın dediniz. Kendi bireysel yaşantısıyla ilgili değil. Bunu özellikle beyan edelim. O grup adına, o beraber olduğu insanlar adına siz onların içinden birini görevlendirdiniz. Grupla ilgili bir görev için. Ama iyi bilin ki o grup içinde bu adamdan sizin görevlendirdiğinizden daha yetkili, Allah adına daha layık, Allah'ı daha çok razı eden, Allah'ın daha çok razı olduğu birileri var. Buna rağmen siz daha alt kademede birine görev verdiniz. O toplumu yönlendirme görevi, emretme görevi, hükmetme görevi, namaz kıldırma görevi ya da zekat toplama görevi, neyse bir görev verdiniz. Dikkat edin, işte o zaman siz Allah'a hıyanet ettiniz. Resulüne hıyanet ettiniz ve de müminlere hıyanet ettiniz. İstemiyor musunuz? O zaman layık olanı verin. Ve bundan kurtuluşun belki de aklıma gelen en kolay çaresi istişare edin. Bir kere toplumu tanıyın. Tanımıyorsanız zaten o durumda olmayın. Tanıyorsanız buna rağmen istişare edin. İstişareden sonra aldığınız karar en azından yanlışınıza bir mazeret olacaktır. Ama geri dönüşü olan bir yanlış olacak ve siz pişmanlığınızı, tevbenizi ortaya koyacaksınız. Tekrar okuyorum hadisi. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, "Men istamela raculen min isabetin ve fihim men huve erda lillahi minhu, fakat khana Allah ve rasuleh vel mu'minin." Bir toplumun yönetimi elinde olan kişi, Eğer daha ehil biri varken, Allah'ın daha çok razı olacağı bir kimse varken, eğer bir kişiyi tayin ederse, görevlendirirse, istihdam ederse, o toplum adına bir görevde Allah'a da, Resulüne de, müminlere de hıyanet etmiş olur. Yine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan bir hadis öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu haber veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, مَنِ اطَّلَعَا ف۪ي كِتَابِ اَخ۪يهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَكَأَنَّمَا اطَّلَعَ لِمَنْ فِي النَّارِ. Bir kimse, mümin kardeşinin mektubuna izni olmaksızın bakarsa, cehennemde olan kişinin haline benzemiş olur. Yani, günah işlemiş olur. Siz mektup yazıyordunuz, göz ucuyla kontrol edip bakmaya çalışıyordu birisi. Ya da size mektup gelmişti, siz okurken o da bir yandan okumaya çalışıyordu. Çok yazık. Gerçekten yazık. Çünkü ateş ehlinin yaptığı bir iş, ateşe doğru götürecek bir iş yapmayın. İzin verirmiş, hatta size vermiş okuyacak mısınız, o ayrı elbette. Çünkü bir gayri iznihi, izni olmaksızın. Adamın biri mektup yazıyor, biri de şöyle uzaktan kontrol edip her kelimesi kelimesine satır satır hatta harf harf takip ediyormuş. Canı sıkılmış, şöyle bir arkasına yaslanmış, yeniden dönmüş kağıt üzerine, belki aldırdığı yok. Bir bakmış karşıdakine, sadece tebessüm etmiş, yani yine anlamak istememiş. Ne yaptıysa olmamış, bu sefer yazısını şöyle sürdürmeye başlamış. Dostum, aslında daha sana nice şeyler söyleyecek, yazacaktım ama hainin biri gözünü mektubumdan ayırmıyor, dolayısıyla sözü burada kesmek zorundayım demeden daha hemen parlamış öteki. Kim bakıyor senin mektubuna? Kimmiş o? Nereden çıktı? Niye hain diyorsun diye. Ama yani madem bakmıyordun da nereden anladın, öyle yazıldığını nereden bildin demezler mi adama? Öyleyse mektuplar için birinci aşamayı tekrar edelim. Siz yazarken birileri bakmasın, yani birileri yazarken siz bakmayın. İkinci bölüm, birilerine yazılmış mektup okunurken siz bakmayın, size yazılmış mektubu siz okurken başkaları bakmasın. Ama bir üçüncüsü var, o mektuplar bir yerlerdeyken siz onları şayet elinize geçmişse bile bakmayın, okumayın. Yani onun mektup olduğunu anlamamıştım, bitirince anladım, aa meğer mektupmuş demeyin tabii. Çünkü tamam insanız, aldanabilir, yanılabiliriz, gaflet edebiliriz, her mektup mektup formunda olmayabilir, onun için şaşırabiliriz diyebilirsiniz ama yine de mektupları okumayın, karıştırmayın, merak etmeyin. Ama sizden söz ettiğine inanıyorsunuz olsun ama ve fakat yani sizin aileniz, çevreniz, kendiniz, hayatınızı ilgilendiren konular var içinde olsun, size söylememiş, size söylenmemiş bilin. Çünkü orada duyacağınız, öğreneceğiniz bir şeyler sizin de karşıdakinin de düzenini, dünyasını, ahiret bozabilir. Böyle bir durumda isterseniz çevrenizdekilerle anlaşma yapın. Kapatın böyle bir mektubu, bantlayın bir kenarına ya da üzerine bir işaret koyun. Artık o kimin eline geçerse emanet bilsin ve okumasın. Öylesi güzel elbette. Hatta şöyle de bir not düşebilirsiniz altına. Emanettir açmayın, beni hain etmeyin diye. Çünkü hain olacaksınız ya değilse, yani o emaneti sahibinden izinsiz olarak başkalarına yayıverdiniz, açıverdiniz diye, işte buna birileri vesile olmasın. Değilse, hadisi yeniden okuyoruz. مَنِ اطَّلَعَ ف۪ي كِتَابِ اَخ۪يهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَكَأَنَّمَا اطَّلَعَ لِمَنْ فِي النَّارِ. Bir kimse, mümin kardeşinin mektubuna izni olmaksızın bakarsa, cehennemde olan kişinin haline benzemiş olur. Yani günah işlemiş olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize aleyhissalatü vesselam'dan naklediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men üf diye bi gayri ilmin kâne ismuhu alâ men eftâhu. Kim ki bilgisiz olarak fetva verirse günahı o adamın üzerinedir. Bir konuyu bilmek ayrı, o konuyu karşıdakine göre bilmek daha bir ayrıdır. Yani sen sana göre bilebilirsin. Ama herkese göre bilme durumun yoksa, hatta dahası herkese anlatabilme imkanın yoksa bilmem demek daha güzel herhalde. Mesela şahsen. Yani olan bir gerçeğin size haberi olsun. Ben hani şu piyasada yaygın tavuklar var ya, herkesin ikram için ya da yemek için teşebbüs ettiği, can attığı, kızarttığı, sofraya koyduğu, yediği, doyduğu, elhamdülillah dediği tavuklar var ya, kollar bir ayrı, bacaklar bir ayrı, kanatlar bir ayrı, butlar bir ayrı hazırlanmış. Şöyle vitrinlerde plastik gibi görünen, tabii benim gözüm öyle de onu anlatıyorum zaten. Tavuklar var ya, ben onların yenilmesini istemiyorum ama kendi adıma. Bak kesiminden şüphe ettiğimi falan sanmayın. Ya da efendim elektrik şoku verirlermiş, kimileri o şoka dayanamaz ölürlermiş, öldüğü anlaşılmaz yine de keserlermiş. Ya da efendim sıcak suya batırırlar, onu yolarken içinin pisliği de gidermiş. Bunlardan dolayı değil. Ama işte öyle tavuklar ki, şöyle yani yumurta 40 günde piliç haline geliyor. Acayip bir değişim, bir yani bir farklı oluşum. Ben onu kendi şahsıma içime sindiremiyorum. Peki başkaları adına yenmez demeye dilim varmıyor. Çünkü nasıl ifade edeceğimi, neden olduğumu, nereye dayandığımı, nereye dayandırıldığımı bilemiyorum ki. Onun için sorana bilmem diyorum. Karşıdaki peki yiyor musun? Hayır diyorum. Peki ama neden diyor? Bilmem diyorum. Olur mu öyle şey diyor. Evet olmaz belki ama ne yapayım? Neden olmazını da bilmiyorum. Çünkü fetva makamında olmak farklı. Mesela geliyor birisi bana, annemin annesi ölmüştü, onun babasından kalan parasının abime verileninin eniştenisinden arta kalanından sonrasını falan yere yatırmışlarsa, kar da olabilecek, zarar da olabilecekken ama şöyle bir sistemin gereği böyle bir para birikiminin acaba helal mı, haram mıydı? Bilmem diyorum. Ama neden yani peki sen? Ha ben bugüne kadar böyle bir iş yapmadım, param olmadı yapmadım, olsaydı da yapmazdım ama sana yapma demiyor, diyemiyorum. Ama neden diyor kendin madem? Ben kendimin Müslümanlığı olarak karar vermek zorundayım. Ama insanların Müslümanlığına yol gösterecek, yani fetva makamında olacak durumda değilsem elbette haddimi bilmeliyim. Onun için insanların yanlışlarını düzeltme konusunda da bu hadiste şöyle amel etsek gibi geliyor bana. Yani insanları eğer eğitmemişsek onlardan davranış değişikliği beklemeyelim öncelikle. Peki ama onun dışında yanlışlarını ikiye ayıralım insanların. Bir, dini az bilme yanlışları, iki, diğer yanlışlar diyelim. Dini az bilme yanlışının nasıl düzeleceğini biliyoruz. Kur'an'a döneceksiniz, sünnete gideceksiniz, ayet öğreneceksiniz, hadisle beraber olacaksınız, Allah'ı dinleyeceksiniz, peygamberi dinleyeceksiniz, tamam birinci yanlış düzelecek. İkinci, yani bana ne? Allah ve Resulü düzeltmemişlerse bundan sonra hala ikinci yanlışlar devam ediyorsa Kur'an öğrendiği, sünnet öğrendiği halde ben mi onların önüne geçip bir dakika ya Rabbi sen galiba burayı atladın, unuttun mu haşa diyeceğim. Ya Resulallah sen bu adamın yanlışını düzeltememişsin, senin hadislerini düzeltememiş ama bak ben öyle güzel anlatacağım ki bu adamın yanlışları düzeltecek mi diyeyim. Ben demeden yana değilim. Ben insanların, ben dahil yanlışımızı ikiye ayırıyorum. Dini az bilme yanlışı ve diğer yanlışlar. Ben dini az bilme yanlışını düzeltmeyi kendime iş ediniyorum. Değilse fetva vermek, hayatı o fetvalarla düzenlemeyi ortaya koyabilmek şahsen benim görevim değil. Eğer sen de detaylı bilgi sahibi değilsen sen de söyleme. Yetkili olanlar söylesin. Kim yetkili? Şu anda kimin yetkili olduğunu bilmiyorum ama bilin ki ben yetkili değilim. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, minel kebairi şetmur raculi valideyhi. Kalu ya Resulallah ve hel yeştumur raculi valideyh? Kal naam. Yesubbu ebar racul fe yesubbu ebahu ve yesubbu ummahu fe yesubbu ummah. Hatta aynı hadis şöyle de rivayet edilmiş. İnne minel kebairi en yel'anar raculu valideyhi. Kıyla ya Resulallah keyfe yel'anur raculu valideyhi. Kal fe yesubbu ebahu ve yesubbu ummahu fe yesubbu ummah. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bir adamın anne babasına sövmesi, diğer rivayete göre de lanet etmesi en büyük günahlardandır. Ve subhanallah. Şaşırmamak elde değil. Sahabe de şaşırmış, soru vermiş. Aman ya Resulallah, bir adam ana babasına söver mi? Ya da bir adam ana babasına lanet eder mi? Hiç olacak iş mi bu? Yapar mı? Nasıl olur yani? Yani aleyhissalatü vesselama itiraz değil elbette. Sen dediysen tamam ya Resulallah, ama öğrenmek istedik. Şaşırdık doğrusu diyorlar. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, evet, bir adam başka birinin babasına söver, o da onun babasına söver. Ya da başkasının anasına söver, o da onun anasına söver. İkinci rivayete göre aynı şeyler tekrar edilmiş. Yani bir adam babasına, anasına, kendi baba anasına söver mi, lanet eder mi? Meğer evetmiş. Allah korusun. İster misiniz anne babanıza siz kendiniz sövün, lanet edin? İstemezseniz kimseye sövmeyin, lanet etmeyin o zaman. Hatta birine eşektir demek, köpek demek, alçak demek, arsız demek, namussuz demek, hain demek, hayvan demek, iblis, fasık, facir, melun demek, bütün bunların hepsi sövme değil mi? Demeyin. Yani bunlar karşıdakini düzeltecek mi? Hatta o kadar hayret ediyorum ki, arabada gidiyorsunuz, yanınızda kaptan, karşıdaki sövmeyi hak etti ya, ona göre başlıyor sövmeye, ama adam hiç duymuyor. Peki kim duyuyor? Siz duyuyorsunuz. Yani size sövüyor gibi gelir mi bazen? Tabii hiç kastı falan yok aslında, ama sövmesin sen. Bir şey değişmeyecek çünkü. Ancak bir şey değişecek pozisyonda sövülecekse, o Ebu Bekir Efendimizin örneklediği bir sövgü varsa, işte onu yaparsa ne âlâ insanlar, değilse öyle Müslümanlar birbirlerine aklına geldi sövecek, kafası bozuldu sövecek, canı sıkıldı sövecek, lanet edecek, lanet yağdıracak, etmesinler. Onlar da babasına başlayacak, anasına başlayacak bu işe. Tabii böyle devam edecektir. Allah korusun. Tekrar okuyoruz hadisi ve inşallah bugünkü sohbetimizin sonu oluyor. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, minel kebâiri şetmur raculi valideyi. Kâlu ya Rasulallah, hel yeştumur raculu valideyi. Kâl naam, yesubbu ebar racul fe yesubbu ebâhu ve yesubbu ummahu fe yesubbu ummah. Dedi ki aleyhissalatü vesselam, bir adamın ana babasına sövmesi gerçekten büyük günahlardandır. Aman ya Resulallah dediler, yani bir adam ana babasına söver mi? Evet dedi Peygamberimiz, birinin babasına söver, o da kendi babasına, birinin anasına söver, o da kendi anasına söver böylece. Hatta ikinci bir rivayet, bu sövmek yerine, şetim yerine lanet kelimesini kullanmıştır Allah korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.